มอ้อยโอนสมองบัดนี้ไหลทั่วอ้อยโอนมันยืดปีอับในสนาบองสองลายนาตาเป็นนิ่งโอนจ้องดังฉบังมีสระลังน้ำเจ็ดชุบริ่งเรยก็สะเพียงสมใดบองอ้อยตารู้ปีหมดจ้องดังเจ็ดบองสาวปีไว้บอกประใสน้ำใบใบสนายสนอยบ้ามันสนายก็คงแปลงปูปีสระลังเฟ้อไว้อาศัยชื่อจาก็บอกมีใส่ใครสักเลือกงเราต้องใส่ใส่ตรงนี้แม่นเต้กาชื่อจับมานาใครชีสลักน้ำลูกใส่รู้แต่ปีสมใดบ้านหายบองนี้หายอาจจะบอกชรอบาคว้าดวงจับสาบานโดเนยไอ้นาปีได้บอกข้าอันเล็กนรกใส่หรือเอาในเนยไปได้บองอัสนายไอ้นาไอ้นาอัสนายได้อันเล็กก็ได้ก็หมกลมหมกลมมันเตะกาชี้จับการคุ้มเวปรุสนายตาเป็นนิ่งอ้นจ้องดังฉบังมีสระลังนั่งเจ็ดชุบริ่งเรยก็สะเพียงสมใดบองอ้อยตารู้ตีมดจ้องดังเจ็ดบองสาวเปียไว้บอกประใสน้ำใบใบสนายสนอยบ้ามันสนายคงแปลงปูดเปียสรอลายเพื่อไว้อาศัยชื่อจานหรือก็บอกมีใส่ใครสมเลิกคงเลิกก็ใส่ใส่ตรงนี้แม่นเต้ตาชื่อจ้าปานาใครชีสลักน้ำลูกใส่รู้แต่ปีสมใดบ้านหายมองนี้หายอาจจะบอกชรอว่าคว้าดวงจับสาบานโดเนยไอ้นาปีได้บอกข้าอันเล็กนรกใส่หรือเอาในเนยไปได้บอกอัสนายไอ้นาไอ้นาชี้จับการคุ้มเวรู้สนายตาชื่อจับบ้านใครชี้ลักน้ำลูกใสรู้แต่ปีสมใดบ้านหายบองนี้หายอาจจะบอกชรอว่าคว้าดวงจับสาบานโดกาชื่อจับบ้านใครชี้ลักน้ำลูกใสรู้แต่ปีสมใดบ้าน